سبت سبت گل دارم ارزونی عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. من یله کوهم، سینه کوه بلند جای منه، یه تک سوارم دل دشت و بیش موای منه. سبت سبت گل دارم ارزونی عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. وقتی تفنگ نقره کار تو دست من بالا میره، قرش رد و برق زهره رو از دل میبره. صدای پای ابلقم تو سینه کو میپیچه، نعره شیر افکنم تو جنگل همبو میپیچه. همه میدونن یل اومد از کوه و کتل اومد، همه میخونن ماشالله مجده بدین یل اومد. سبت سبت گل دارم ارزونی عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. سبت گل دارم ارزونی یه عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. من یله کوهم، سینه کوه بلند جای منه، یه تک سوارم دل دشت و بیش موای منه. سبت سبت گل دارم ارزونی یه عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. دست من بالا میره، قرش رد و برق زهره رو از دل میبره. صدای پای ابلقم تو سینه کو میپیچه، نعره شیر افکنم تو جنگل انبو میپیچه. همه میدونن یل اومد از کوه و کتل اومد، همه میخونن ماشالله مشته بدین یل اومد. سبت سبت گل دارم ارزونی عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. سبت سبت گل دارم ارزونی عشقت بکنم، دومن دومن لاله و ریحون به دو زلفت میزنم. سبت سبت گل